Lukas bab 13. Ing wektu kuwi, eneng wong sing padha ngomongke marang Gusti Yesus, bab wong Galilea sing padha dipateni karo gramang Pilatus, donge wong-wong kuwi ijek padha pasrah korban marang Gusti Allah. Saurani Gusti Yesus, "Apa kowe mikir nek wong Galilea sing padha dipateni kuwi dosane luwih gedhe ngungkuli dosane wong Galilea liya-liyane? Ora ngono. Padha ngerti yo iki, nek kowe ora padha ninggal dosa-dosamu lan ora padha manut marang Gusti Allah, kowe uga bakal mati kaya wong-wong kuwi. Lan meneh, wong 18 sing padha mati kerubuhan pucuke Siloam kae, apa kowe mikir nek dosane wong-wong kuwi gedene ngungkuli dosane wong-wong nang kutha Yerusalem kabeh? Ora ngono. Nanging nek kowe ora nglakoni kauripan anyar, kowe uga bakal mati kaya wong-wong kuwi." Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus ngekeki piwulang nganggo gambar sing unine ngene. Eneng wong duwe wit anjir nang kebone. Wonge golek wohe, nanging ora nemu siji-sijia. Mulane wonge terus ngomong ngene marang tukang kebone. "Wis 3 taun suwene enggonku ngarep-arep wohe wit anjir iki. Nanging ora tau metu siji-sijia. Wit iki ditegor wae. Awit ora eneng gunane urip. Kejaba namung ngentekke isine lemah." Nanging tukang kebone semaur, "Gusti, mbok wite dililani urip 1 taun meneh. Lemahe mengko tak paculi mubeng, terus tak kei mes. Menawa taun ngarep, wit iki bisa metu wae. Nek ora, yo apike sok ditegor wae." Ing sakwijine dina Sabat, Gusti Yesus memulang neng sinago. Neng kono, eneng wong wedok wis 18 taun suwene dikuasani demit, marake wonge gegere ora bisa lempeng, dadine bungkuk. Kadung Gusti Yesus weruh wong wedok mau, wonge terus diceluk ngene. "Bu, kowe saiki wis waras." Gusti Yesus terus numpangi tangan marang wong mau, terus sakwat gegere bisa lempeng. Mulane wonge memuji Gusti Allah. Nanging pengarepe sinagoga kono malah nesu banget, terus muni-muni marang wong-wong sing nang kono ngomong, "Eneng 6 dina kanggo nyambut gawe. Nek golek waras, mbok teko ing dina-dina kuwi, aja ing dina Sabat." Gusti Yesus terus ngomong ngene marang pengarepe sinagoga mau, "Kowe kuwi pancen wong lamis. Ing dina Sabat, kowe apa ora ngetokke sapi apa kimarmu digawa ngombe? Lah iki eneng wong wedok, anak turunane Bapak Abraham. Wong iki wis 18 taun suwene dibondo karo setan. Mosok wonge ora entuk diuculi saka rantene setan ing dina Sabat?" Sawise krungu tembunge Gusti Yesus, wong-wong sing padha nglawan mau abang kabeh saking kisinan. Nanging wong-wong liyane padha bungah weruh lelakon sing gumunke kuwi sing ditindakke karo Gusti Yesus. Gusti Yesus terus ngomong, "Kepriye nggonku nggambarke keratone Gusti Allah? Keneng tak padake karo apa? Keratone Gusti Allah kuwi kaya wiji sing cilik banget. Wiji kuwi ditandur, terus tukul dadi wit, lan manuk-manuk padha nggawe susuk nang pange." Gusti Yesus mulangi ngene, "Keratone Gusti Allah keneng tak padake karo apa? Keratone Gusti Allah kuwi kaya ragi. Eneng wong wedok njikuk ragi mau, terus dicampur ke glepung 3 takeran, sampai ragine merasuk nang glepunge kabeh." Gusti Yesus saiki budal neng kutha Yerusalem, ngliwati kutha-kutha lan desa-desa. Neng panggonan-panggonan sing diliwati, Gusti Yesus mulangi wong-wong. Terus eneng wong takon marang dekne, "Guru, apa namung wong setitik sing nampa keselamatan?" Gusti Yesus mawur ngene, "Padha ngudiya mlebu liwat lawang sing ciut. Awit padha ngerti yo, nek wong akeh padha ngudi mlebu liwat lawang ciut mau, nanging ora bisa. Nek wis tekan waktune, sing duwe omah bakal tangi nutup lawange. Kowe bakal ngadeg nang jaba, totok-totok ngomong, 'Gusti, mbok dibukake lawange to.' Nanging sing duwe omah bakal semaur, 'Aku ora kenal kowe.' Kowe bakal semaur, 'Gusti, awake dhewe wis mangan lan ngombe bebarengan karo kowe, lan kowe ya wis mulangi nang dalan-dalane awake dhewe. nanging sing duwe omah bakal semaur meneh ngomong, "Aku ora kenal kowe. Padha lunga sangka kene. Kowe sing padha nglakoni ala. Kowe bakal nangis nek kowe weruh bapa Abraham lan Ishak lan Yakub lan para nabi kabeh ing kratone Gusti Allah. Nanging kowe dhewe bakal diusir metu sangka kono. Bakal eneng wong padha teka sangka wetan lan kulon, sangka lor lan kidul, lan padha melu pesta ing kratone Gusti Allah. Padha elinga. Eneng wong sing tekane keri, nanging mlebune dhisik. Lah sing tekane dhisik, nanging mlebune keri." Ing wektu kuwi, eneng wong Farisi siji loro mara nang gone Gusti Yesus lan ngomong, "Kono lunga sangka kene, awet Herodes arep mateni kowe." Gusti Yesus mawur, "Kono ngomong marang kancil kuwi, dino iki lan seso, aku nundungi demit lan nambani wong loro. Nanging ing telung dinane, aku bakal rampung penggaweanku. Dadine saiki, seso, lan sesu emeneh, aku bakal neruske enggonku mlaku. Awit ora lumrah, nek nabi dipateni nang panggonan liyane, kudune nang Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, kowe sing mateni nabi-nabi lan wong-wong sing dikongkon Gusti Allah nekani kowe padha mbok bandemi watu. Kaya ngopo enggonku saben-saben arep nglumpukke anak-anakmu, kaya pitik babon enggone nglumpukke anak-anake nanging sore suwiwine. Nanging kowe ora gelem. Saiki omamu bakal ditinggal suwung. Kowe bakal ora weruh aku meneh. Nganti tekan waktune, kowe padha ngomong, 'Kaberkahan sing teko ing jenenge Gusti.'"